λαχιασμένο τρένο να τίμε σε κάποια άγνωστη γραμμή που χάνεται στις ζούγκλες. Ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίμε σε κάποια άγνωστη γραμμή που χάνεται στις ζούγκλες. Κλειδούχοι φύλακες με ξέχασαν και μην ακούνητο γερμένο σε μια άκρη βροχή και ξαστεριά. Ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίμε δίπλα πεσμένο παραζαλισμένο, κοιτώντας τα χορτάρια ανάποδα και τα ξασμένα συννεφάκια που ξεχάστηκα. Πρέπει να αρχίσω να κινούμαι πάλι, έστω φυτρώνοντας φτερά όπως παλιά. Τώρα θυμούμαι, τώρα θυμούμαι. Πρώτα πετούσα, μετά γκρεμίστηκα, μετά σουρνόμουνα, μετά ευπρεπίστηκα. Μου φαίνεται θα ξαναρχίσω να πετάω. Κι αν ξαναγκρεμιστώ ελπίζω να μην με ξαναφέρουν πίσω. Κι αν ξαναγκρεμιστώ ελπίζω να μην με ξαναφέρουν πίσω. Να μην με ξαναφέρουν πίσω. Ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίνει σε κάποια άγνωστη γραμμή που χάνεται στις ζούγκλες. Ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίνει δίπλα πεσμένο παραζαλισμένο, ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίνει, ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίνει, ένα εκτροχιασμένο τρένο να τίνει, ένα καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάθε λεπτό που περνάει ξεδιπλώνεται όλο και πιο ξεκάθαρα, όλο και πιο εξοργιστικά εκείνο το πλαίσιο λειτουργίας των σιδηροδρόμων που οδήγησε στο προαναγγελθέν τελικά και προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Σήμερα είχαμε την δημοσιοποίηση, την αποκάλυψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, προσέξτε, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της ειδικότητας του σταθμάρχη σε εξωτερικούς συνεργάτες, σύνολο 73 άτομα, προσέξτε, για χρονικό, λέει, διάστημα 6 μηνών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο με μπλοκάκι. Αυτό έγινε σήμερα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι εξαιρετικά κρίσιμοι και κομβική εργασία του σταθμάρχη πόσο κρίσιμη. Πόσο κομβική. Τόσο. Όσο καταγράφεται με τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Αυτή λοιπόν η εξαιρετικά κρίσιμη εργασία θέλουν να την αναθέσουν σε εργαζόμενους με εξάμηνη σύμβαση, δηλαδή προσωρινούς εργαζόμενους, δηλαδή αναλώσιμους εργαζόμενους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν εμπειρία και χωρίς να προλάβουν να αποκτήσουν καμία εμπειρία τέτοια που να μπορεί να εφαρμοστεί επί το έργο, αλλά και να μεταβιβαστεί αυτή η εμπειρία στους επόμενους. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιο. Και υπάρχει, ξαναλέω, και χειρότερο. Η απόφαση αυτή για τους 73 εξωτερικούς συνεργάτες, εξαμηνίτες σταθμάρχες, αναρτήθηκε στη Διάβγεια χτες, την 1η του Μάρτη, στις 9 και 23 το πρωί. Χτες έγινε αυτό, χτες. Δηλαδή την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος και την ώρα που βοούσε ο τόπος από το θρήνο και από την οργή. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συνέστηση. Καμία συνέστηση. Και είναι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης απώλειας ενσυναίσθησης, της αδιανόητης ξεδιαντροπιάς, που έχουμε και τις πολιτικές τοποθετήσεις. Ξέρετε ποια είναι τώρα, τι διαραίουν τα κυβερνητικά κλιμάκια. Θα πάρουμε μέτρα, λέει, ποτέ ξανά, και θα ακολουθήσουμε, λέει, το μοντέλο, προσέξτε, της Εύβοιας, το μοντέλο των καμένων δηλαδή. Α, εντάξει, σώθηκαμε. Θα πάνε δηλαδή στους αναδόχους, σε εκείνους που έχουμε, τους οποίους έχουν υπογράψει τις συμβάσεις, με εκείνους οι οποίοι θα ελέγξουν οι επιτροπές τους εάν ευθύνονται για αυτό που έχει συμβεί, και θα τους πούν, παιδιά, τώρα κάντε τα καλύτερα, καταλάβατε. Και είδαμε από τα πιο αρμόδια κυβερνητικά χείλη, από τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού, να βγαίνει και μισοπόρισμα. Το είπα και χτες. Έβγαλε και μισοπόρισμα. Θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, το είπε και ο Γεραπετρίτης σήμερα. Θα είναι ανεξάρτητη αυτή. Αλλά ξέρετε, το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη? Αλήθεια? Κυρίως εκεί οφείλεται το που έγινε προχτές? Εκεί οφείλεται κυρίως στο τραγικό ανθρώπινο λάθος, στο υπαρκτό ανθρώπινο λάθος? Εκεί οφείλεται κυρίως το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε ξεπουλήσει, αδιαφορώντας παντελώς για τα ζητήματα ασφάλειας, τις δημόσιες λειτουργίες αυτής της χώρας, μεταξύ των οποίων και το σιδηρόδρομο, μαζί με τους άλλους? Δεν οφείλετε σε αυτό? Καλά, δεν σας λέω τώρα για τα συμπεράσματα του φωνικού ξεπουλήματος στη Βρετανία, τα έλεγα πριν, στην Αργεντινή, τώρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες, το ξέρω. Αλλά κυρίως στο διάγγελμα στο οποίο προβήκατε προς τον ελληνικό λαό, βρήκατε να μας πείτε ότι φταίει το τραγικό ανθρώπινο λάθος? Αλήθεια? Είναι τραγικό ανθρώπινο λάθος ή πολιτική αθλειότητα ότι κόφευε η κυβέρνησή σας από τον Νοέμβρη του 22, όταν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικών Έλξης απέστειλε μέχρι και εξώδικο και προς το Υπουργείο Μεταφορών, εκεί που απαριθμούσε το πλήθος των προβλημάτων που προκαλεί η κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής. Αυτά έγραφε μέσα το εξώδικο. Είναι ανθρώπινο λάθος το οποίο δεν μπορούσατε να προβλέψετε όταν η δημοκρατική ενωτική συνδικαλιστική κίνηση, η σιδηροδρομική δηλαδή με την παράταξη του ΠΑΜΕ, οι κομμουνιστές δηλαδή εκεί στο σιδηρόδρομο, 7 Φλεβάρι, 20 μέρες πριν από το έγκλημα, σας έλεγαν δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Και απαριθμούσαν μέσα όλα εκείνα τα οποία θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στο έγκλημα. Αυτό είναι ανθρώπινο λάθος ή είναι πολιτική επιλογή να μην το βλέπετε? Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φιλοξενώ τον κύριο Θοδωρή Βαρεδάκη. Είναι τεχνικός, είναι εργαζόμενος στην Hellenic Train. Κύριε Βαρεδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είχατε μεταξύ άλλων, μαθαίνω, το θλιβερό προνόμιο να είστε και ως ομάδα υποστήριξης, διασωστική ομάδα, στον τόπο του δυστυχήματος. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Βρισκόμασταν εκεί με συνεργεία. Τώρα πολλά συνεργεία. Δηλαδή ήταν και αυτή η πυροσβεστική, ήταν και θελοντές. Εμείς βρισκόμασταν με συνεργεία της εταιρείας, δηλαδή της Hellenic Train. Δώστε μας μια εικόνα τι ζήσατε εκεί, κύριε Βαρεδάκη. Σαν τεχνικό προσωπικό εκεί πέρα. Εντάξει, εκεί τώρα βρεθήκαμε σε ένα τόπο εγκλήματος, συνειδητοποιώντας καταρχάς πρώτα και κύριε αυτό, γιατί για έγκλημα μιλάμε. Εκεί πέρα για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε μπορούμε να το ρίξουμε στο ανθρώπινο λάθος ούτε τίποτα, που είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς εκεί πέρα συναντήσαμε ό,τι είδατε και όλοι εσείς από κοντά. Είδαμε αυτό, είδαμε ένα τραγικό φαινόμενο, είδαμε εκεί πέρα πολλούς ανθρώπους, γεμάτους θλίψη και οργή. Ήμασταν εκεί πέρα, παλεύουμε βασικά για το πώς να τελειώσει αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα. Δηλαδή να τελειώσει αυτή η αγωνία του κόσμου που περιμένει, ψάχνει τους αγνοούμενους, όλες αυτές τις εικόνες που τις βλέπουμε και συγκινούμαστε, να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τελειώσει αυτό το κομμάτι ως εκεί τουλάχιστον. Γιατί μιλάτε για έγκλημα, κύριε Βαρεδάκη? Θα σας πω, γιατί άκουσα, το συζητούσατε και πιο πριν. Είναι δηλαδή για την κουβέντα των ευθυνών. Και δηλαδή και για τη δικαιοσύνη και για το ποιος φταίει πίσω από όλα αυτά. Που είναι και απόλυτα δίκιο. Δηλαδή και αυτό που βγαίνει ο κόσμος, δηλαδή που λέει να μην ξαναγίνει όλο αυτό κτλ. Εντάξει, εγώ να πω και από αυτό το κομμάτι, νομίζω το πιο λογικό είναι, όσο ξανακουστεί, είναι όποιος ψάχνει τις ευθύνες του καταρχάς, είτε μόνο στη Λάρισα, για να πούμε εκεί πέρα, είτε όποιος ψάχνει τις ευθύνες του μέσα μόνο από ένα σταθμάρχη. Πραγματικά είναι πράξη για να συγκαλύψουν και το πραγματικό ένοχο, να συγκαλύψουν δηλαδή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί οι ανθρώπινα λάθη είναι πολλά. Πολλά είναι τα ανθρώπινα λάθη. Πολλά ανθρώπινα λάθη είναι και στη διοίκηση της εταιρείας, στο ίδιο το κράτος. Ανθρώπινα λάθη πολλά είναι και στην κυβέρνηση και αυτή και την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη διαχρονικά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί όλοι μαζί είναι ευθύνες. Μιλάμε για κάτι το οποίο αυτό που είπατε πριν για την ανακοίνωση της παράταξης, που δυστυχώς βγήκε αληθινή με αυτόν τον τρόπο, γιατί μικρά ή και μεγαλύτερα ατυχήματα γινόντουσαν. Εκείνη είχε βγει με ένα συμμηχανουργείο, είχε γίνει ένα ατύχημα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είχε χτυπήσει και κάποιος. Δυστυχώς βγήκε κάτι, γιατί αριθμητικά, όπως για να το πούμε, θα γινόταν ατύχημα. Με όλες αυτές τις ελλείψεις, με όλο αυτό, που το οποίο ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική που πολλά χρόνια το στηρίζαν κυβερνήσεις και προφανώς βόλευαν τις εταιρείες γιατί κοιτούσαν τα αριθμητικά τους αυτά. Κοιτούσαν αριθμητικά για το κέρδος τους, κόστος δηλαδή η ζωή των ανθρώπων κτλ. Εξωράν τώρα θέλετε να επεκταθώ και προς αυτό το κομμάτι, είναι ένα παζλ ευθυνών. Ναι, βεβαίως. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας, γιατί εσείς είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος κινείστε στο χώρο, δουλεύετε στο χώρο, γνωρίζετε το χώρο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα παζλ ευθυνών προφανώς, το οποίο ένα μικρό κομμάτι προφανώς ανήκει και σε αυτό που λέμε, στο ανθρώπινο λάθος, στον σταθμάρχη κτλ. Ένα παζλ ευθυνών και λέμε ότι είναι διαχρονικό, γιατί υπάρχει και συζήτηση τώρα που γίνεται για κρατικό-ιδιωτικό. Δηλαδή, φταίει δηλαδή ο ΣΕ, φταίει δηλαδή, ή φταίει, δηλαδή άμα φύγει από το σταθμάρχη, πηγαίνει κουβέντα στο φταίει το κράτος ή φταίει ο ιδιώτης, κτλ. Και εμείς γιατί μιλάμε για η ίδια απελευθέρωση του σιδηροδρόμου που ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, από το, και εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα. Για να μην το πάμε και πολύ εκτός, γιατί υπάρχει και αυτή την έννοια συγκάλυψη. Όχι, να σας πω από αυτού, γιατί το παρακολουθώ δημοσιογραφικά. Η Ευρωπαϊκή μας Ένωση έχει εισάγει και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει 4 λεγόμενα σιδηροδρομικά πακέτα. Έτσι τα αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 4 σιδηροδρομικά πακέτα, τα οποία έχουν τον εξής ένα στόχο παρονομαστή και αριθμητή. Την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα των σιδηροδρόμων πανευρωπαϊκά. Αυτά έχουν ψηφιστεί από όλα τα κόμματα τα ελληνικά, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και 30 χρόνια. Ακριβώς. Το τελευταίο προχτές. Ακριβώς. Και επειδή για αυτό το λόγο λέμε ότι είναι αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης και έχει και μεγάλα παραδείγματα. Μην ξεκινήσουμε να τα αναλύουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Γι' αυτό μιλάμε εδώ πέρα για συγκεκριμένη κλιματική ευθύνη. Γιατί κρατικό ιδιωτικό, ας πούμε, μιλώντας έτσι, δείχνουν τη συνομιλία που είχε ο σταθμάρχης με τον μηχανοδηγό, για παράδειγμα. Πριν γίνει αυτό το τραγικό ατύχημα, αυτοί οι δύο άνθρωποι καταρχάς ήταν σε διαφορετικές εταιρείες. Ξεκινήσουμε αυτό το όνομα. Στο ίδιο δίκτυο, ίσως δύο εντελώς διαφορετικές εταιρείες. Με ό,τι αυτό συνεπάγει, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγει στη συνεννόηση του. Δηλαδή, ξεκίνησε ελευθέρωση με την τμηματοποίηση, η οποία ξεκίνησε επί πόσο. Επί πόσο ξεκινήσει, ότι δηλαδή άλλο κομμάτι θα είναι η συντήρηση. Άλλα θα είναι τα δρομολόγια, άλλα θα είναι υποδομές, άλλα θα είναι οι σταθμοί. Αυτά ισχύουν, θα είναι διαφορετικές εταιρείες. Άλλα θα είναι τα κτηρία. Άλλο θα είναι αυτό. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Δυστυχώς, κύριε Βαρεδάκη, έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, αν κινήσετε, γιατί έχουμε διακοπές. Ναι, στη διαδρομή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Βαρεδάκη, ο οποίος είναι τεχνικός, είναι εργαζόμενος στην Hellenic Train. Είναι από αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν όλες αυτές τις ώρες στο σημείο του τραγικού αυτού συμβάντους. Μιλάμε λοιπόν τώρα και ψάχνουν να βάλουν κάτω από το χαλί την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ήρθαν με αυτόν τον εκοφαντικά τραγικό τρόπο στην επιφάνεια, για τα ανθρώπινα λάθη. Δεν μιλάνε όμως για όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν ώστε να αποφεύγονται ή να διορθώνονται τα ανθρώπινα λάθη. Μας ακούει ο κύριος Βαρεδάκης, αποκαταστήσαμε την επαφή. Ναι, εγώ ακούω. Δεν ξέρω με ακούτε, γιατί είμαι και σε κίνηση, αλήθεια είναι. Ωραία. Δώστε μας, έχουμε ένα περίπου λεπτό. Δώστε μας από τη δικιά σας τη μεριά την εικόνα και τα συμπεράσματα που βγάζετε και ως άνθρωπος, ξαναλέω, που κινείστε στο χώρο επαγγελματικά, κύριε Βαρεδάκη, για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ναι, εντάξει. Συζητούσαμε στην ουσία για αυτό το κομμάτι που έλεγα πριν. Έλεγα ότι δηλαδή και την διαχρονική ευθύνη. Δηλαδή το πώς υπήρχε ένα σχέδιο εξ αρχής που και έγινε τμηματοποίηση επί ΠΑΣΟΚ στα άλλα τα κομμάτια κτλ. Κάτι παράλογο δηλαδή. Είχε ανταγωνιστές εταιρείες που δεν συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα του σιδηροδρόμου. Αυτό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το οποίο κατέληξε το 2017 με το ΣΥΡΙΖΑ που είχε ξεπουλήσει την εταιρεία. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία συνέχεια βρήκε έφορο έδαφος και για να προχωρήσει τις επιδοτήσεις εκατομμυρίων που δεν πήγαν σε έργα και σε επιδομές ή για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά πήγε συγκεκριμένα για το πώς ενισχυθεί η εταιρεία να γίνει έφορο επενδυτικό περιβάλλον. Φταίνει διαχρονικά η κυβέρνηση, δηλαδή και το κράτος, με αυτό το κομμάτι. Φταίνει η εργολάβη στον άξονα. Γιατί αυτά τα έργα τα οποία γινόταν, θα έπαιρναν εργολάβη. Λένε δηλαδή για τη σήμανση, για τη φωτοσήμανση και όλα αυτά. Θα έπαιρναν εργολάβη, οι οποίοι με καταγγελίες, συμβάσει ο ένας με τον άλλον, τέλος πάντων, προχωρούσαν και δεν γινόταν τα έργα. Και προφανώς φταίει και ο ιδιώτης. Που για να μην το βγάλουμε εκτός, μια χαρά ήξερε τι υποδομές έπαιρνε, μια χαρά ήξερε που επένδυε για να βγάλει κέρδος, με συγκεκριμένο ότι κόστος είναι η ζωή των εργαζομένων και των επιβατών. Θα είχαμε καταγγείλει όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα είχαμε καταγγείλει οι εργαζόμενοι κτλ. Και πώς μας έχει καταγγείλει, καθυστερήσεις, αφού ήταν η μικρή έκφραση αυτού. Μάλιστα. Που κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή όλος αυτός ο αναρτολογισμός στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και η απαξίωση είναι πολύ συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι. Το μόνο που δεν ήξερε τέλος πάντων ιδιώτες είναι αυτή τη στιγμή πόσο κόσμο έχει τέτοιο. Πόσο κόσμο είχε το τρένο και ποιο κόσμο είχε κτλ. Όλα τα άλλα τα ήξερε, μια χαρά. Μάλιστα. Κύριε Βαρεδάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ναι, εντάξει, καλά. Μονάχη σου και κλαις. Οι μήνες από σήμερα δεν θα έχουν Κυριακές. Δεν ξέρω που πηγαίνω, ούτε να σου πω. Πάρ' της καρδιάς το τρένο κι αλλάξε σταθμό. Σκορπιστήκαν οι στιγμές, τα μάτια κλείστα. Ας μείνουμε καλύτερα στο χθες. Τα τρένα τρισπυρίζουνε κι αδειάζουν αγκαλιές. Ναι, Αντώνη μου, ο κύριος Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κάνει προκαταρτική για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και ναι, ο κύριος Ντογιάκος, όχι ο εισαγγελέας, ο άλλος Ντογιάκος, ήταν μετακλητό, ήταν σύμβουλος του Υπουργού κυρίου Καραμαλή, μέχρι χτες. Δεν είναι οι ίδιοι Ντογιάκοι. Ο δεύτερος Ντογιάκος ήταν ο γιος του κυρίου Ντογιάκου. Αλλά ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, αν υπάρχει ασυμβίβαστο, εν πάση περιπτώσει, εδώ, αν βλέπει κάτι. Και μάλλον δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Οικονόμου είναι αυτός που δεν ήξερε αν η Κατεχάκη και η Κηφισίας είναι κρατικοί δρόμοι, όταν είχαν κλείσει με το χιονιά. Αυτά. Πόπι μου, είναι ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια ασύλληπτη τραγωδία. Μιλάμε αυτή την ώρα και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις για 57 νεκρούς και 56 αγνοούμενους. 57 νεκρούς και 56 αγνοούμενους. Να μην το ξεχάσω, να σας πω ότι για την 1η Μάρτη είχε προγραμματιστεί επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων θα πήγαινε, λέει, και στο κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης δικτύου Βορείου Ελλάδος. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, για την 4η 1η Μαρτίου. Δεν γίνανε βέβαια όλα αυτά, δεν γίνανε γιατί είχαμε το φωνικό. Και ξαναλέω, τι θα επισκεπτόταν ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα επισκεπτόταν, είχε βγει επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση. Το κέντρο, λέει, τηλεδιοίκησης σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος. Αυτό θα επισκεπτόταν. Ποιο δηλαδή θα επισκεπτόταν? Αυτό που δεν υπάρχει. Θα επισκεπτόταν αυτό που δεν υπάρχει. Και το είχαν βγάλει σε ανακοίνωση ότι θα πήγαινε να επισκεφθεί για να κάνει προεκλογική παράτα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που δεν υπάρχει. Και πώς αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει? Με τον τρόπο που σας είπα αποδείχτηκε. Με 57 νεκρούς και 56 αγνοούμενους. Αλλά θα πηγαίναν εκεί να κάνουν προεκλογική παράτα. Πού? Σε τι πράγμα? Στο κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Θέλω να πάω στην καλή μου συνάδελφο, την κυρία Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, που έζησε όλες αυτές τις ώρες επί τόπου αυτή την τραγωδία. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι νεότερα έχουμε? Μια πραγματική τραγωδία. Να αρχίσουμε από τα χειρότερα. Έχουμε όλα. Δεν ξέρεις τι είναι χειρότερο και τι είναι χείριστο, ναι, και τι είναι κακό. Ναι. Ναι. 24 ταυτοποιήσεις σωρών μέχρι αυτήν την ώρα. Μας έρχονται τα SMS και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ενημερωνόμαστε και από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. 56 οικογένειες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Έχουν ληφθεί επιπλέον 55 δείγματα, μάλλον έχουν ληφθεί 55 δείγματα από τις σωρούς και 26 δείγματα από σάκους με ανθρώπινα μέλη. Και 52 δείγματα από συγγενείς των επιβατών, αυτά όλα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. 4 έδωσαν συνεντεύξεις και γενετικό υλικό σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι 24 ταυτοποιήσεις σωρών σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει ήδη αρχίσει η ενημέρωση των οικογενειών. 4 ήδη ενημερώθηκαν από τις 6 το απόγευμα μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Είναι καθοδόν. Το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, να σου πω ότι σήμερα έχει σακιά έξω με τα μαύρα τα ελαιόπανα, για να μην υπάρχει πρόσβαση οπτική από τον δρόμο, είτε για τις κάμερες είτε για τους πεζούς, γιατί εκεί είναι η παράδοση, η παραλαβή των σωρών και γίνεται ένα κυριολεκτικό, είναι ένα κυριολεκτικό μαυσολείο το νοσοκομείο. Δεν μιλάμε για νοσοκομείο πλέον. Εδώ και 2,5 ώρες περίπου η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Έχουμε 48 άτομα στα νοσοκομεία, 6 σε ΜΕΘ, 5 στη Λάρισα, 1 στο Γενικό Νοσοκομείο, είναι ο 20χρονος, ο οποίος ήταν στο πρώτο βαγόνι και έχει χειρουργηθεί 2 φορές στο κεφάλι. Μια κοπέλα 22 ετών με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα και εγκάβματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άλλοι 3 μαζί της εκεί. Και ένα περιστατικό έφυγε από τη Λάρισα και πήγε στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη σε ειδική μονάδα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με πολύ σοβαρά εγκάβματα επίσης. Εδώ τώρα, εκτός από τους 6, οι υπόλοιποι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε ανεκτή κατάσταση, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, Νίκο. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέρος, τι έχεις καταλάβει, Δέσποινα? Καταρχάς, από το δικαστικό μέρος η πράξη συνεχίζεται το Σάββατο με την απολογία του 59χρονου σταθμάρχη, ο οποίος στην ουσία μέσω του δικηγόρου του μας είπε ότι έχει παραδεχτεί το λάθος στο βαθμό που το αναλογεί. Και είναι αυτός ο βαθμός που το αναλογεί, θα μας εξηγήσει στην απολογία του. Αλλά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λάρισας, διότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά ακούει κάποιες φορές, έχει προχωρήσει τη διαδικασία σε συνεννόηση με την ανακρίτρια να δούνε αν συντρέχει λόγος να γίνουν και άλλα εντάλματα το επόμενο διάστημα σύλληψης για ανθρώπους που ενέχονται και εμπλέκονται άμεσα σε αυτή την τραγωδία. Αν δεν προκύψει κάτι τέτοιο από την έρευνα την δικαστική, τότε σε δεύτερο χρόνο και εφόσον πάει σε ειδικό εφέτη ανακριτή, που προφανώς θα πάει η υπόθεση, αλλά δεν το κάνουν άμεσα, γιατί αυτό θέλει μια διαδικασία, θέλει το αίτημα του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών προς το Δικαστικό Συμβούλιο, προς το Συμβούλιο Εφετών, και την απόφασή τους αν κάνουν δεκτό το αίτημα ή όχι. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, μπορεί να πάρει και έναν μήνα. Μάλιστα. Για να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες, γίνεται η απολογία του 59χρονου το Σάββατο, βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής, και αν προκύψουν ζητήματα, βγαίνουν τάχιστα εντάλματα σύλληψης για άλλους υπεύθυνους. Διαφορετικά πάει η υπόθεση στην εισαγγελία πρωτοδικών, γίνεται προκαταρκτική, παράλληλα με την κύρια ανάκριση, και πάλι πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα των νέων ενταλμάτων σύλληψης. Είναι αποφασισμένος, ανεξάρτητα με το τι λέει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Δογιάκος, ο εισαγγελέας εφετών της Λάρισας είναι αποφασισμένος να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο σε αυτή την τραγωδία, γιατί αρκεί να πούμε ότι η εισαγγελία της Λάρισας ξαναέδωσε υπόθεση σε εισαγγελέα, σε ειδικό εφέτη ανακριτή, όταν το 2000 είχαμε την υπόθεση με τους Ρωμά, με τον Πυλανάκη. Σίγουρα το θυμάστε αυτό ως ρεπορτάζ. Τότε μόνο. Είναι ένα τραγικό περιστατικό που μόνο έτσι μπορούν σύμφωνα με τα δικαστικά δεδομένα να το λύσουν και να το λήξουν. Τώρα, οι εξελίξεις έχουν ως εξής. Ενημερώνονται οι οικογένειες άμεσα, οι υπόλοιπες 20 από τις 24, γιατί 4 έχουν ήδη ενημερωθεί. Γίνεται η παραλαβή των σωρών. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πολλές κηδείες τα επόμενα 2-24 ώρα. Είναι ένα διάχυτο πένθος. Όσοι παίρνουν τους δικούς τους ανθρώπους, αναχωρούν από τη Λάρισα, αυτή τη στιγμή διανυκτερεύουν με έξοδα της περιφέρειας της Θεσσαλίας, τα ξενοδοχεία, 4 ξενοδοχεία της περιοχής. Μεγάλος αγώνας για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Θρήνος, όπως παρακολουθούμε και στα μέσα ενημέρωσης, για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, που αναμένεται αυτό να γίνει μέχρι το πρωί του Σαββάτου, θα αρχίσει η ανάσυρση των βαγονιών από το σημείο και ό,τι αφήσουν η σωρή των τα βαγόνια, τέλος πάντων, από κάτω, αυτό θα είναι και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία αγνοούνται, αν δεν έχουν εξαελωθεί λόγω της φοδρής πρόσκλησης και τους 1200 βαθμούς Κελσίου. Δεσποινά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. ένα ψωμί καθάριο σαν νερό. Ένα παλικάρι 20 χρονών. Ούτε που τα αφήσαν να απολογηθεί. Δεν τον σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. Μαύρο κοιμητή, πώς και να γεννείς, κάμπος της ελπίδας και της προσμονής. Ο αρχαγγελός μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Ο αρχαγγελός μου έχει πια καθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Λευτέρη μου, αυτή η κυρία που μου λες ότι δικαιολογήθηκε σήμερα στην τηλεόραση ότι δεν μετέδιδε τις καταγγελίες των σιδηροδρομικών γιατί δεν τις γνώριζε. Γι' αυτό δεν τις, αλλά αν τις γνώριζε, θα τις μετέδιδε, το ξέρω. Η ίδια που έλεγε το 15 ότι δεν έφταιγε εκείνη αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονταν με το ναι. Ναι. Αυτή που λες λοιπόν, που λες συνάδελφός μου, δεν είναι συνάδελφός μου αυτή. Δεν είναι συνάδελφός μου. Αυτή κάτι κάνει στην τηλεόραση. Κάτι κάνει στην τηλεόραση. Αλλά συνάδελφός μου δεν είναι, ρε Λευτέρη. Φίλε Σπύρο και πάνω, για τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μετά έγινε βουλευτής του Ποταμιού, που μετά έγινε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα είναι μετακλητός στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Πικραμένου, του Ψαριανού, για αυτόν ούτε σάλιο δεν χαραμίζω. Με ρωτάτε και επαναλαμβάνω, όπως μεταδώσαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την ώρα, την ώρα που μετράμε 57 νεκρούς και 56 αγνοούμενους από το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη, αυτή την ώρα στην Αθήνα, από τα 25 τραμ τα οποία κυκλοφορούν σε ημερήσια βάση, τα 10 είναι τυφλά. Τα 10 οχήματα από τα 25 δεν συμβαδίζουν με το σύστημα τηλεματικής και τηλεδιοίκησης. Εδώ, στην Αθήνα, δύο μέρες μετά το έγκλημα, στα Τέμπη. Καλησπέρα στο Μάριο, να σε καλά Μαριέ. Φίλε Χαράλαμπε στην Αγγλία, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Χαρίλαο. Καλησπέρα στο Μανώλη στην Άξο, καλησπέρα στο Φόρτσα τον Μπαουκάρα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο φίλο το Χρήστο του Ταξιτζή. Γι' αυτό ακριβώς, Χρήστο μου, όπως ακριβώς το λες. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες, συγχωρέστε με που δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα. Είναι απολύτως ακριβές ότι ζούμε στη χώρα που έχει για Ραφάλ, ζούμε στη χώρα που έχει για Μπελχαρά, ζούμε στη χώρα που όταν χρειάζεται η Αιτζίαν καμιά 200 εκατομμύρια τα έχουμε, τα δίνουμε, ζούμε στη χώρα που όταν έχουν ανάγκες οι τραπεζίτες τους κάνουμε κάτι εκατοντάδες δισεκατομμύρια ανακεφαλαιοποίηση, ζούμε στη χώρα που όταν οι κακόμοιροι εφοπλιστές μας έχουν προβλήματα κάνουμε οικειοθελή τη φορολόγησή τους, ζούμε στη χώρα που όταν οι έρμοι εργολάβοι δεν έχουν τα απαιτούμενα κέρδη, προσέξτε, όχι ζημίες, κέρδη, τους δίνουμε τον παξίση. Ζούμε στη χώρα που μόνο τα χρόνια των μνημονίων έχουμε δώσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Πάνω από 40 δισεκατομμύρια σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Είναι σε αυτή τη χώρα που ξεπουλήσαν 45 εκατομμύρια τα τρένα. Είναι σε αυτή τη χώρα που αυτοί που ξεπούλησαν τα τρένα το 17 με τους άλλους που κυβερνάνε σήμερα έχουν δώσει ένα δισεκατομμύριο στην εταιρεία που αγόρασε, στην εταιρεία που ξεπούλησαν τα τρένα για να κάνει, λέει, άγονες γραμμές. Ξέρετε ποια είναι η άγονη γραμμή? Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι η γραμμή στην οποία μετράμε 57 νεκρούς και 56 αγνοούμενους. Αυτοί θα έρθουν σε 15 μέρες και θα ζητήσουν την ψήφο σας. Ψηφίστε τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκτός κλίματος της ημέρας θα σας βγάλω εγώ, θα πάμε στον κόσμο και θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία, εκεί όπου ξεκινάει η έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, του Τζουζέπε Κόντε, και του πρώην Υπουργού Υγείας, του Ρομπέρτο Σπεράντσα, για την αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, την οποία διέταξε η Ιταλική δικαιοσύνη. Την είδηση μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση Ράι νωρίτερα, προσθέτοντας ότι η έρευνα διενεργείται στον Πέργαμο και αφορά μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της περιφέρειας Λομβαρδίας, τον κύριο Ατίλιο Φοντάνα, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Υγείας Σίλβιο Μπρουφαζέρο και τον πρώην επικεφαλής Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, τον Άντζελο Μπορέλι. Η υπόθεση σχετίζεται με τα μέτρα που ελήφθησαν πριν από 3 χρόνια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην περιοχή που είχε τους περισσότερους νεκρούς στην Ιταλία, αν όχι και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ιταλική δικαιοσύνη θα εξετάσει αν προκλήθηκε επιδημία εξαμελίας, πολλαπλή ανθρωποκτονία εξαμελίας και αν υπήρξε άρνηση λήψη αποφάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως γράφει και η La Stampa αυτή την ώρα σε δημοσίευμά της, στην ευρύτερη περιοχή του Πέργαμο από τα τέλη του Φλεβάρι μέχρι τον Απρίλιο του 2020 καταγράφηκαν 6.000 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με το μέσο όρο προηγούμενων ετών εξαιτίας της COVID-19. Μένει να φανεί, όπως γράφουν και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αν η έρευνα θα οδηγήσει σε παραπομπές σε δίκη ή αν θα μπει σε αρχείο. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά. Μάτια γαλάνα, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξανά

σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρια οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν. Παρακαλώ, θα ήθελα την προσοχή σας. Ζούμε εδώ και δύο μέρες αυτό τον άφατο πόνο. Η χώρα έχει βουλιάξει στο Θρήνο και στην Οδύνη. Ζούμε σε συνθήκες που οι οικογένειες ψάχνουν ακόμα τα παιδιά τους. Και ζούμε βεβαίως σε συνθήκες δηλώσεων πολιτικών ηθινόντων, οι οποίοι μιλούν για επιτροπές, οι οποίοι μιλούν για έρευνες και τα συναφή. Και κυρίως ζούμε σε συνθήκες αποκαλύψεων, οι οποίες έρχονται με ρυθμό καταιγιστικό σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Προσέξτε λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, τώρα, αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα κυκλοφορούν 25 οχήματα τραμ. 25 οχήματα στο τραμ της Αττικής. Από τα 25 οχήματα που λειτουργούν, τα 10 είναι τυφλά. Επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα που μιλάμε στην Αθήνα κυκλοφορούν σε 24ωρη βάση και πριν το δυστύχημα των Τεμπών και μετά 25 οχήματα τραμ. Τα 10 από αυτά τα οχήματα το σύστημα τηλεματικής και τηλεδιοίκησης του τραμ στην Ελλάδα δεν συμβαδίζει με αυτά. Δεν συμβαδίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία του σειρμού του τραμ με τα φανάρια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο μηχανοδηγός δεν έχει τον έλεγχο του δρόμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ότι αν και εφόσον αντιληφθεί το φανάρι τι χρώμα έχει σε σχέση με την οδηγία που έχει λάβει, πώς, μέσω ασυρμάτου, αν αυτό δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, σε συνθήκες πραγματικής κίνησης, τι πρέπει να κάνει? Αυτό που γίνεται κάθε μέρα και το ξέρουν 100.000 άνθρωποι. Γιατί 100.000 άνθρωποι την ημέρα μετακινούνται με το τραμ. Τι κάνει? Σταματάει τον σειρμό, κατεβαίνει από το όχημα για να αλλάξει τη ρύθμιση στο φανάρι, χειροκίνητα. Τι σημαίνει ότι από τα 25, τα 10 οχήματα τραμ αυτή την ώρα στην Αττική, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας δεν συμβαδίζουν με το σύστημα τηλεδιοίκησης? Σημαίνει ότι το κέντρο ελέγχου λειτουργίας του τραμ εδώ στην Αθήνα, που απεικονίζει τα οχήματα, που απεικονίζει τους σειρμούς, δεν λειτουργεί. Με συνέπεια να μην ξέρει κανείς που βρίσκονται και να μην μπορεί να υπάρχει κατεύθυνση από το κέντρο διοίκησης. Τι σημαίνει από τα 25 οχήματα τραμ στην Αθήνα να μην δουλεύουν τα 10? Ότι σε αυτή την περίπτωση, σε εκείνα τα οχήματα, τα παλιά τα λεγόμενα, που δεν συμβαδίζουν με αυτό το σύστημα τηλεματικής που υπάρχει στα τραμ, δεν μπορούν να καθοριστούν οι αλλαγές κατεύθυνσης. Δηλαδή, δίνεται εντολή από το σύστημα διεύθυνσης στα ψαλίδια να κινηθούν σε ευθεία πορεία, ενώ θα πρέπει να στρίψουν και να αλλάξουν κατεύθυνση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα και μετά από το θανατικό που ζούμε, το τραμ της Αθήνας έχει 10 από τα 25 οχήματά του τα οποία κυκλοφορούν τυφλά. Μιλάμε για ένα οργανισμό ο οποίος μεταφέρει 100.000 ανθρώπους περίπου την ημέρα, και το πρόβλημα εντοπίζεται στις γραμμές της Νέας Σμύρνης, του Νέου Κόσμου, του Συντάγματος και του Φαλήρου. Δηλαδή, μιλάμε για τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών από αυτές τις 100.000 που διακινούνται κάθε μέρα με το τραμ. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του 2023 μετά, όπως συνέβαινε και πριν, το θανατικό των Ντεμπών. Το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης, τηλεματικής, στο τραμ, είναι άγνωστο στους ηθήνοντες? Είναι άγνωστο στην υπηρεσία? Είναι άγνωστο στο Υπουργείο των Μεταφορών? Είναι άγνωστο στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ανέλαβε χτες, και στον κύριο Καραμαλή που παρετήθηκε χτες, αλλά διοικούσε 4 χρόνια. Απάντηση. Γι' αυτό το ζήτημα έχει υπάρξει από τους εργαζόμενους του τραμ, από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών, εξώδικο ήδη από το 2019 στην Αττικό Μετρό. Έχουν υπάρξει εξώδικα στη Στασή. Και προσέξτε τι άλλο έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει ακόμα και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα από το 2021. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Ουδής γνωρίζει που βρίσκεται η μηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι του Τραμπ στον εισαγγελέα από το 2021 με θέμα την ασφάλεια των μετακινήσεων και των επιβατών. Σημειώνω ότι πριν από λίγες μέρες ο Άριος Πάγος σε χρόνο ντετέ αποφάσισε, μέσα σε 8 μέρες αποφάσισε, ότι τα αρπακτικά, τα κοράκια και οι ιενές μπορούν να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων μέσω των πληστηριασμών. Και αφού το αποφάσισε μέσα σε 8 μέρες, τις επόμενες 8 καθαρόγραψε και την απόφαση. Η μηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει στον εισαγγελέα οι εργαζόμενοι του Τραμπ παραμένει στα συρτάρια του εισαγγελέα από το 2021. Στα παλιά παπούτσια δε των πολιτικών ηθινόντων του Υπουργείου Μεταφορών και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν τοποθετηθεί οι ανακοινώσεις, τα δελτία τύπου, οι στάσεις εργασίας και οι απεργίες που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι μόνο του Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και μόνο το ζήτημα. Για το ζήτημα δηλαδή της ασφάλειας του Τραμπ και των επιβατών που μετακινούνται μέσω αυτού. Εάν τώρα πούμε ότι είναι αδίστακτοι, θα λαϊκίσουμε, θα είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, είναι αδίστακτη. Είναι αδίστακτη γιατί εκτός των υπολείπων, την ώρα που η χώρα θρυνεί, αυτοί, και θα σας πω ποιοι είναι αυτοί, συνεχίζουν προκλητικά ακόμα και σήμερα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες εργατικές κινητοποιήσεις που είχαν ως βασικό αίτημα το ζήτημα της ασφάλειας, να λένε τι. Αυτοί οι παπαγάλοι, τι λένε. Μιλάνε για την ταλαιπωρία των λίγων, προσπαθούν να λερώσουν τους εργαζόμενους και να δημιουργήσουν κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί σας το λέω αυτό, αυτή την ώρα υπάρχουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις για να μην περάσει καμία επιχείρηση, αν και εφόσον την είχαν κάποιοι στο μυαλό τους, συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Γιατί δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για έγκλημα. Αυτή την ώρα, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στην Αθήνα, υπάρχει συγκέντρωση στα γραφεία της Ελένη Τρέιν. Μιλάω για την εταιρεία η οποία δεν ξέρει τίποτα, ούτε πόσοι επιβάτες ήταν στο τρένο, ούτε πόσοι σκοτωμένοι είναι, που οι συγγενείς των θυμάτων οικετεύουν για πληροφορίες, αλλά αυτοί το μόνο που ξέρουν να κάνουν να μετράνε λεφτά στους γκισέδες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν διαδηλώνουν, όπως και οι φοιτητές διαδηλώνουν αυτή την ώρα. Έχουμε όμως τους γνωστούς παπαγάλους στα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που πριν ακόμα στεγνώσει το αίμα των νεκρών και των επιβατών και των εργαζόμενων σιδηροδρομικών, χειδεολογούν ξανά απέναντι στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Και ξέρετε πού έφτασαν σήμερα οι αρμόδιοι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι θα ρίξουν άπλετο φως, αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα και για την τηλεματική και την τηλεδιοίκηση στο τραμ, όπως δεν ήξεραν και τίποτα για το σιδηρόδρομο. Έχουν φτάσει στο σημείο να στέλνουν ξανά στα δικαστήρια σήμερα τους απεργούς του μετρό για να βγάλουν παράνομη και τη σημερινή τους απεργία. Την ίδια ώρα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι στην ταυτότητά τους γράφουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τσογλάνια. Και τι λένε. Έφτασαν στο σημείο να κατηγορούν τους εργαζόμενους που ήδη από τις 7 Φλεβάρι είχαν προαναγγείλει αυτό που θα γινόταν, είχαν προειδοποιήσει λέγοντας έρχεται δυστύχημα, και να τα βάζουν όχι με αυτούς που άφησαν να γίνει το δυστύχημα, αλλά με τους εργαζόμενους που φώναζαν, ούρλιαζαν και προειδοποιούσαν λέγοντας τι, αυτοί οι τσογλαναρέοι. Ότι αφού το ξέρατε, γιατί δεν κάνατε απεργία. Ποιοι το λένε αυτό? Το λένε αυτό εκείνοι οι τσογλανοί που δεν υπάρχει κινητοποίηση. Δεν υπάρχει διαδήλωση. Δεν υπάρχει απεργία. Δεν υπάρχει συγκέντρωση. Που δεν πέφτουν σαν τις ίενες επάνω στους εργαζόμενους όταν αυτοί διαμαρτύρονται και απεργούν. Σήμερα έφτασαν στο σημείο για να υπερασπιστούν την αθλειότητα μέσα από την οποία ζουν πλουσιοπάροχα, να ζητούν τι? Να ζητούν απεργίες από τους εργαζόμενους, που όταν οι εργαζόμενοι τις κάνουν τις απεργίες, εκείνοι μιλούν για την υπονόμευση της χώρας. Αυτοί, για να το ξαναπούμε άλλη μία φορά, δηλώνουν πέραν των υπολείπων και δημοσιογράφοι. Σημειώνω ότι πρόκειται για τσογλάνια. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός της ντροπής και του έσχους. Οι άνθρωποι είναι τα συνώνυμα της ντροπής και του έσχους. Και αυτά την ώρα που σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ήδη μιλάμε για 57 νεκρούς, για 48 τραυματίες, μιλάμε για 6 διασωληνωμένους. Σας μεταφέρω τα στοιχεία της ενημέρωσης που έγινε μόλις τώρα. 57 νεκροί, 48 τραυματίες, την ώρα που βεβαίως οι οικογένειες αναζητούν και τους δικούς τους αγνοούμενους. Καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος και απ' τη νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώ. Πέρα βαθιά έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά. Θα κάνουν έρευνα λοιπόν, θα συγκροτήσουν επιτροπή, θα βάλουν ως συνήθως το μαχαίρι στο κόκαλο και μάλλον δεν ήξεραν και τίποτα. Καλησπέρα κύριε Τσόλη. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Τσόλης, είναι ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής. Κύριε Τσόλη, μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει με τα οχήματα του Τραμ στην Αττική? Καταρχάς θέλω να εκφράσω κύριε Μπογιόπουλε τα συλληπιτήριά μου για τους νεκρούς αυτής της τραγωδίας, στις οικογένειες των συναδέλφων μας και στις οικογένειες των επιβατών. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για όλους μας, τουλάχιστον στη σιδηροδρομική οικογένεια. Αυτό που γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια, από το 19 τουλάχιστον κύριε Βογιόπουλε, είναι ότι έχουμε σχεδόν κάτι έτσι, το ίδιο πρόβλημα και στη γραμμή τραμ, στα τρία συγκοινωνία, στη γραμμή τραμ, στην Αττική, με το σύστημα τηλεδιοίκησης και τηλεμαντικής. Δεν δουλεύει ή δουλεύει για κάποια οχήματα? Για τα παλαιά οχήματα δεν δουλεύει η πολυτουργή και δεν δουλεύει και καθόλου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει κύριε Βογιόπουλε, το έχουμε ξαναπεί πολλάκις, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε φανάρια, έχουμε... Μισό λεπτό πριν φτάσουμε στο τι προβλήματα δημιουργεί αυτή. Πόσα είναι τα οχήματα, οι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν? 25 καθημερινά κύριε Βογιόπουλε, όπου από αυτούς τα 10 τουλάχιστον οχήματα που εξυπηρετεί τον αστικό ιστό Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, ως το Σύνταγμα και φτάνει μέχρι κάτω στο Παλαιό Φάλιρο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, υπολειτουργούν, έχουν το πρόβλημα αυτό. Τα 10 λοιπόν από τα 25 οχήματα που κάνουν τις διαδρομές Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Σύνταγμα, Φάλιρο, δεν έχουν επαφή, δεν συμβαδίζει το σύστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, της τηλεματικής και της τηλεδιοίκησης με αυτά τα οχήματα. Ακριβώς. Τι αυτό σημαίνει αυτό, να μην λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε φανάρι, σταματάμε στα κόκκινα φανάρια, δεν επικοινωνεί ο σειρμός με τη σηματοδότηση. Σημαίνει ότι ένα κέντρο ελέγχου λειτουργίας είναι τυφλό, δεν ξέρει ακριβώς το στίγμα του κάθε σειρμού που βρίσκεται. Πολλές φορές σβήνει εντελώς όλο το κέντρο ελέγχου, έχει γίνει δηλαδή και αυτό αρκετές φορές, να μην ξέρει πού βρίσκεται ο σειρμός. Τα ψαλίδια, τις κατευθύνσεις δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει περίπτωση εκεί που είναι να στρίψεις δεξιά αλλαγή κατεύθυνσης να πας ευθεία. Και αυτό είναι μια καθημερινότητα του ηλεκτροδηγού. Δηλαδή πρέπει να στρίψεις δεξιά, εσύ πας ευθεία. Αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει, κύριε Τσόλη? Συνέπειες, αλλά... Είτε και προλαβαίνουν βέβαια οι συνάδελφοι ηλεκτροδηγοί βάσει και του επαγγελματισμού του όλα τα χρόνια, υπάρχει περίπτωση κίνδυνος ατυχήματος. Οτιδήποτε περάσει σε αλλαγή κατεύθυνσης. Και όταν μου λέτε ότι δεν επικοινωνεί αυτό το σύστημα με τα φανάρια, δηλαδή αυτό σημαίνει ακινητοποιείται το όχημα, κατεβαίνει ο οδηγός και πάει χειροκίνητα και λειτουργεί το σύστημα των φαναριών. Αυτό σημαίνει χειροκίνητα σε όλο το δρομολόγιο, ανοίγουμε πόρτες, την πρώτη φανταστείτε, κατεβαίνουμε και εκείνη τη στιγμή πηδάνε οι επιβάτες έξω. Δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε τους επιβάτες. Αυτό πόσα χρόνια συμβαίνει, κύριε Τσόλη? Από το 19, κύριε Μπογιόπουλε. Εσείς τι έχετε κάνει γι' αυτό, μήπως δεν έχετε κάνει τίποτα? Ναι, έχουμε στείλει, θα σας πω ακριβώς τι έχουμε κάνει, εξώδικα στην Αττικό Μετρό από το 19, εξώδικα στην εταιρεία, στην πολιτική ηγεσία, στο Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε κάνει μηνυτήρια καταγγελία το 21 στον εισαγγελέα, να παρέμβει ο εισαγγελέας. Πού βρίσκεται αυτή η μηνυτήρια αναφορά σας? Δεν γνωρίζω, κύριε Μπογιόπουλε, αν είναι στο συρτάρι, αν από το 19, σας λέω από το 21, δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν κλήθητε από τον εισαγγελέα παρά το γεγονός ότι τον οχλήσατε? Πήγαμε, καταθέσαμε, μας κάλεσε για να καταθέσουμε. Από τότε όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα παραπάνω από το 21. Αυτά τα οποία μας περιγράφετε ήταν και είναι γνώση του Υπουργείου Μεταφορών? Έχουμε κάνει πολλά και σε αρκετές συναντήσεις. Είναι γνώστο. Όλες οι συναντήσεις είναι με έγγραφα, κανονικά, με εξώδικες διαμαρτυρίες, με δελτία τύπου, με συναντήσεις στην πολιτική ηγεσία, στο Υπουργείο Μεταφορών. Τα γνώριζε ο κ. Καραμαλής, τα γνώριζε ο κ. Ξηφαράς, τα γνώριζαν όλοι. Όλη η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απάντηση γιατί δεν δουλεύει αυτό το σύστημα παρά το γεγονός των διαρκών οχλήσεών σας υπήρξε? Ποια είναι η απάντηση γιατί δεν δουλεύει, γιατί δεν κάνουν κάτι, γιατί δεν έκαναν κάτι? Μα αφού σας λέω ότι πήγαμε στον εισαγγελέα γιατί δεν κάνουν κάτι. Όχι, λέω δεν γιατί υπάρχει απάντηση. Τι λένε όταν πηγαίνετε συναντήσεις μαζί τους ή όταν κάνετε στάσεις εργασίας για αυτό το ζήτημα? Ποια είναι η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας? Ότι θα το φτιάξουν. Θα το φτιάξουν. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα το φτιάξουν. Αυτό το θα κρατάει από το 19. Από το 19. Υπάρχει θέμα ασφάλειας όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λέτε υπάρχει θέμα ασφάλειας, περιγράψτε μας. Δηλαδή, τι πιθανοί κίνδυνοι υπάρχουν? Να το κλείσουμε αυτό για να βοηθηθούμε. Ναι. Το θέμα της ασφάλειας, καταρχάς, σε πρώτο χρόνο, είναι ότι, όπως σας περιέγραψα, πηδάνε οι επιβάτες κάτω τη στιγμή που κατεβαίνω να αλλάξω χειροκίνητα, να πάρω το φανάρι μου. Ένας κίνδυνος είναι αυτός. Δεύτερος κίνδυνος είναι ότι στο κέντρο ελέγχου δεν μπορεί να κάνει καμία απολύτως κίνηση όταν δεν ξέρει που βρίσκεται ο σειρμός. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο δίκτυο, μια μονοδρόμηση καλή ώρα, αν χρειαστεί κάτι, δεν μπορεί να την κάνει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή στο κέντρο ελέγχου που βρίσκεται ο σειρμός, με πιθανό αποτέλεσμα οτιδήποτε. Πόσο κόσμο μεταφέρετε καθημερινά? Έως 100.000 κόσμο. Καθημερινά έχει αυξηθεί με τον Πειραιά πάρα πολύ. Τώρα αυτή η προβληματική, η τυφλή ουσιαστικά λειτουργία του τραμ, αφορά, μας είπατε, τις περιοχές Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Νέα Σύνταγμα. Σμύρνη που είναι, ναι, κυρίως με τα παλιά οχήματα. Από τις 100.000 ανθρώπους τους εποχούμενους με το τραμ, πόσος κόσμος μετακινείται σε αυτές τις περιοχές με το τυφλό τραμ? Ναι. Συνήθως στους χειμερινούς μήνες είναι ο μεγαλύτερος όγκος είναι στον αστικό ιστό. Το καλοκαίρι έχει περισσότερη προς την παραλία, αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Δηλαδή αυτό το οποίο μας λέτε σήμερα είναι μετά την χτεσινή αποκάλυψη ότι εδώ υπάρχει τυφλό σύστημα και στο μέρος διαδρομής του προαστιακού Δουκίσης Πλακεντίας αεροδρόμιο, όπως ακούσαμε στην εκπομπή του Χατζηνικολάου χτες, ναι, και επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον κύριο Τρευλό και στο Open, μας λέτε ότι τυφλά συστήματα πλέον έχουμε και στο τραμ της Αθήνας. 5 χρόνια, ναι, 4 χρόνια βέβαια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κύριε. Δεν θέλω να κλείσω. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι να μπει ο εισαγγελέας να τα ψάξει, να τα φτιάξει. Δεν ζητάμε ούτε λεφτά, δεν ζητάμε τίποτα, κύριε Μπογιόπουλε. Ζητάμε να δουλέψουμε με ασφάλεια. Ζητάμε να πηγαίνει ο κόσμος με ασφάλεια, πάνω κάτω. Οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφάλεια. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Και συν το επιπρόσθετο ότι μας έχει αποδεκατήσει. Είναι γύρω στα 100 άτομα, που έπρεπε να είναι 150 άτομα. Όλο αυτό μαζί θα φέρει ένα μοιραίο αποτέλεσμα. Είναι προδιαγεγραμμένα όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνουνε. Κύριε Τσόλη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Βογιόπουλε, εγώ ευχαριστώ. Στις 8 ταξίδι για την Κατερίνη, το έμβρης μήνας δεν θα μείνει, να μη θυμάσαι στις 8, να μη θυμάσαι στις 8. Πάλι ξαφνικά να πίνει ούζο του Λευτέρη. Νύχτα δεν θα έρθει άλλα μέρη. Να έχει δικά σου μυστικά. Να έχει δικά σου μυστικά. Έχει γίνει με τα τρένα, φίλε Γιώργο. Ό,τι έχει γίνει με όλη τη δημόσια περιουσία. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο έχει ως έγκλημα καταρχάς για την δημόσια οικονομία. Ένα έγκλημα το οποίο οδηγεί και στα εγκλήματα σαν αυτό που βιώνουμε τώρα. Και ο ένοχος είναι γνωστός. Ο ένοχος σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα έχει αρχίσει τη δουλίτσα του από τις αρχές του 90. Ήταν τότε που κόψαν σε κομμάτια το σιδηρόδρομο στη χώρα, γιατί αυτή είναι η τακτική του ξεπουλήματος παντού στον κόσμο. Το κόβουν σε κομμάτια έτσι ώστε να βρούνε τα κερδοφόρα εκείνα τμήματα για να έρθει η ώρα να τα ξεπουλήσουν στους ευεργέτες, ξένους και ντόπιους. Και βεβαίως στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο ξεπούλημα, έχουμε και την ελεηνολόγηση. Προσέξτε, την ελεηνολόγηση όχι του κράτους τους, όχι της δικής τους διοίκησης σε ό,τι αφορά την κρατική λειτουργία, αλλά του δημοσίου γενικώς. Ποιου δημοσίου βεβαίως? Αυτού του κράτους που αυτοί υπηρετούν. Ξεκίνησε λοιπόν το έγκλημα αυτό από τις αρχές του 90, για να φτάσουμε σιγά σιγά στο 17 με ό,τι είχε μεσολαβήσει και να περάσει αυτό το δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, τα τρένα δηλαδή της χώρας, σε μια ιταλική εταιρεία για 45 εκατομμύρια. Για 45 εκατομμύρια. Και μετά τους δώσανε και άλλα 250 εκατομμύρια. Η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το κάνανε αυτό το 17. Και μετά ήρθαν οι σημερινοί και έχουν υπογράψει και σύμβαση για 750 εκατομμύρια να τους δώσουνε για άλλα 15 χρόνια. Αυτά για την Τρένοσε, η οποία ξεπουλήθηκε, ξαναλέω, 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια είναι το 1/10 του αριστερού ποδιού του πώς το λένε αυτόν, Ρονάλντο. Γι' αυτό πουλήσανε τους σιδηροδρόμους χώρας. Όχι αν τα πουλάγανε περισσότερο, καλά θα κάνανε, αλλά για να καταλάβετε τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το ξεπούλημα. Μιλάμε για μία Τρένοσε με 130 εκατομμύρια ευρώ ετήσια έσοδα και με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσια κέρδη. Και έρχονται τώρα και τους δίνουν και 50 εκατομμύρια για την προληπτική, λέει, συντήρηση των υποδομών. Και για τις άγονες γραμμές, ξέρετε ποια είναι η άγονη γραμμή? Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τους δίνουν 50 εκατομμύρια το χρόνο. Για την άγονη γραμμή, λέει, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άγονη είναι προφανώς, έτσι όπως την έχουν καταντήσει. Και ενώ προβλέπονται να δοθούν 50 εκατομμύρια για προληπτική συντήρηση των υποδομών, ξέρετε πόσα δώσανε πέρσι? 25. Τα μισά. Τα μισά. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται το 2018 και λένε στους εργαζόμενους ότι θα διευθετήσουμε τον εργασιακό σας χρόνο και θα δουλεύετε συνεχόμενα 9 μέρες. 9 μέρες. Και μετά έρχονται και απολύσεις. Το 19 απολύσανε 120. Αυτό έχει γίνει με τους σιδηρόδρομους της χώρας. Αυτό έχει γίνει. Δεν ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα συμβεί? Το ίδιο δεν έγινε στη Βρετανία? Εκεί στη Μέκα του θατσερισμού τους. Θύματα δεν μετράνε από την ιδιωτικοποίηση των τρένων. Από Βρετανία μέχρι Αργεντινή και Ελλάδα το ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε κοντά 40 χρόνια στους σιδηρόδρομους. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ραυτόπουλος. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βουγιόπουλε. Γιατί έγινε το ατύχημα στα Τέμπη, κύριε Ραυτόπουλε? Εγώ πιστεύω, όταν σας άκουγα τώρα που κάνατε αυτά τα σχόλια, τα είπατε σχεδόν όλα. Να πούμε καταρχήν ότι είναι το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μια τραγωδία που έχει γίνει ποτέ στο σιδηρόδρομο. Έτσι, για να ακούσουν και οι ακροατές, μήπως γιατί τα έχουν ξεχάσει, είναι λογικό να μην το θυμώνται. Το προηγούμενο ήταν στο 1968, 30 Σεπτέμβριο 1968, στο Δερβένι Κορινθίας, με 34 νεκρούς και 125 τραυματίες. Ήταν επί Χούντας, γύρναγε ο κόσμος από το περίφημο δημοψήφισμα αυτότης που είχε κάνει για το Σύνταγμα. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο ήταν το 1972, 16 Ιανουαρίου 1972, με 19 νεκρούς και 44 τραυματίες στα Δοξαρά. Έγινε σύγκρουση στο Ακρόπολη Εξπρές, με τοπική σύγκρουση, με την πόστα, όπως τη λέγαμε τότε εμείς στη σιδηροδρομική, τα τρένα αυτά που σταματάγανε, γαλατάδες, που σταματάγανε σε όλους τους σταθμούς. Αυτά ήταν το τωρινό ατύχημα, το δυστύχημα, η τραγωδία αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τώρα, γιατί έγινε, λίγο πολύ τα είπατε. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο να πω για αυτά που λένε και ακούω και εξοργίζομαι. Και το Σταθμάρχη. Ο Σταθμάρχη έχει ευθύνες. Σίγουρα έχει. Δεν το συζητάμε, το εξάλλου το αναγνώρισε και ο ίδιος. Αλλά θέλω να, και να μπαίνουν τα ερωτήματα. Ο Σταθμάρχης φταίει ότι δεν λειτουργούν τα φωτόσημα. Ο Σταθμάρχης φταίει ότι δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Ο Σταθμάρχης φταίει για τη σαλαμοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σταθμάρχης φταίει για την φιέστα πώς είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το θυμάστε, με ΣΥΡΙΖΑ ανέλη κυβέρνηση στην Κέρκυρα για να παραδώσει την τρένο σε Σουταλούς. Το έκανε και στην Κέρκυρα, πρέπει να το θυμάστε. Λοιπόν, αφυσικά γυρεύτηκε ο Σταθμάρχης. Εκεί οδηγήσανε λοιπόν και είχε όλη αυτή η κατάσταση και οδήγησε να γίνει αυτή η τραγωδία και να χαθούν τόσοι άνθρωποι. Πείτε μου, κύριε Αυτόμπουλε, αν υπήρχε αυτό, πείτε μου κάτι. Αν υπήρχε αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, σήμανσης, πώς λέγεται, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό το ανθρώπινο, μάλλον να έχει διορθωθεί αυτό το ανθρώπινο λάθος. Να αποφευχθεί το ανθρώπινο λάθος, όχι, αλλά να το προλάβει, να μην γίνει. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Σας το λέω σίγουρα 100%. Γιατί αν ακούσατε το ηχητικό. Προσέξτε, ο κόσμος ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει. Εμείς όμως που είμαστε σιδηροδρομικοί και αφιερώσαμε όλη μας τη ζωή στο σιδηρόδρομο και όχι στο σιδηρόδρομο, αλλά στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για να είναι καλύτερο σιδηρόδρομος και σιδηροδρομική και να είναι για ένα σιδηρόδρομο στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Αν δείτε, αν ακούσετε την συνομιλία Σταθμάρη και μηχανοδηγού, του λέει λοιπόν με υπόδειγμα 47 περνάς με κόκκινο και πας νέους σπόρους. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούσε τα φωτόσημα και ήταν μόνιμα κόκκινα. Και του λέει παίρνα με δική μου εντολή. Mm-hmm. Αν λειτουργούσε δεν θα παίρναγε. Ο μηχανοδηγός θα σταμάταγε. Θα έκανε πέλη στο φωτόσημο. Και δεν θα γινόταν σύγκρουση. Δεν λειτουργούσε. Ο μηχανοδηγός παίρνοντας εντολή από το σταθμάρι, γιατί αυτός ρυθμίζει την κυκλοφορία, προχώρησε. Να φύγω του λέει. Λοιπόν, και έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, από την τηλεδιοίκηση θα το βλέπανε. Το τρένο, την πήγε. Έχετε εσείς κάποια εξήγηση? Επιτρέψτε μου, συγχωρήστε μου τη γλώσσα, δεν έχω άλλη αυτή την ώρα. Γιατί δεν λειτουργεί αυτό το γαμοσύστημα? Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί το βάλανε αυτά, ξέρεις, όπως γνωρίζετε, δεν τα έβαλε, σε τα έβαλε κάποια εταιρεία. Πήρε τα λεφτά και από εκεί και πέρα αυτά τα συστήματα δεν λειτουργήσουν. Θέλει υποστήριξη τεχνική και τέτοια. Ίσως να μην ήταν στη σήμανση κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το εγκαταλείψανε. Αυτά τα συστήματα είναι τοποθετημένα. Εγώ τα πρόλαβα. Δηλαδή πριν φύγω ήτανε. Ιδιαίτερα η φωτοσήμανση ήτανε. Και η τηλεδιοίκηση είχε μπει. Ναι, μα μαθαίνουμε κι εμείς ότι από το 2000 τα έχει πληρωμένα ο ελληνικός λαός. Έχουν τοποθετηθεί και δεν δουλεύουν εδώ και 15 χρόνια. Σιγά τα αφήσανε και ρημάξανε. Λένε διάφορα ότι τα κλέβουν αυτές οι ομάδες, τέλος πάντων που κλέβουν. Και άμα κλέβουν αυτές οι ομάδες, δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση το κομμάτι που κλέβουν. Όλο το δίκτυο κλέβουν. Λοιπόν, δεν το κλέβουν όλο το δίκτυο για να πάρουν, ξέρω εγώ, 5 κιλά χαλκό για να πάνε το πουλήσουν. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία να λέγονται στον κόσμο. Υπέφτει λοιπόν για αυτό το ατύχημα, πέρα από τον Σταθμάρχη, που ο άλλος άνθρωπος αναγνώρισε και την ευθύνη του, είναι η κυβέρνηση, είναι η διοίκηση του ΟΣΕ, η διοίκηση του ΟΣΕ, αυτό που είπατε, η διοίκηση του ΟΣΕ, όταν ήταν ΟΣΕ όπως ήταν. Εγώ δεν με συμφωνούσα με αυτό το δημόσιο ΣΕ. Εμείς θέλαμε ένα άλλο δημόσιο ΣΕ. Λοιπόν, μας βιάζανε και λέγανε διάφοροι, δεν λέω για εσάς, διάφοροι παπαγάλοι, αν θυμάστε ότι κλέψαμε και βαγόνια. Λοιπόν, τώρα που δίνει 50 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές, και σωστά είπατε, Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι, θεωρούν άγονη γραμμή, τώρα δεν μιλάει κανείς. Ανάσα. Λοιπόν. 50 εκατομμύρια ζεστό χρήμα το δίνει κάθε χρόνο στους Ιταλούς, στον ιδιώτη Ιταλό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Μπουγιόπουλε. Δυστυχώς και γι' αυτό θρυνήσαμε αυτά τα θύματα. Να σας πω για κάτι άλλο, για σας εσείς ενδεχομένως το ξέρετε, να το ξέρουν οι ακροατές. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα δεν μιλάει κανείς. Δεν ξέρω, όσοι μιλάνε. Ανάμεσα στους άλλους είναι και ο ομιλών εδώ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε ακούστε με. Ακούστε με. Σύμφωνοι, ο καθένας έχει και τον δημοσιογράφο που του αξίζει. Λοιπόν, η Εργοσέ λοιπόν παρουσιάσε μελέτες προχτές για τη διπλή, λέει, γραμμή. Προσέξτε, διπλή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Διπλή γραμμή δεν υπάρχει στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φυσικά και δεν υπάρχει, μόνο προσέξτε γραμμή. Τώρα. Το έργο, λέει, αναβάθμισης της υπάρχουσας συνοριακής γραμμής στο τμήμα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, προϋπολογισμού 1,8 δις, αποτελεί στρατηγική σημασίας έργο, μπλα μπλα μπλα. Ξέρετε τι προκύπτει ως συμπέρασμα από αυτό εδώ? Ότι 1 δισεκατομμύριο για τη σιδηροδρομική γραμμή στην Αλεξανδρούπολη που έχει μετατραπεί σε βάση του ΝΑΤΟ έχουνε. Για τη βάση του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη, για τη σιδηροδρομική σύνδεση της βάσης του ΝΑΤΟ έχουνε 1 δισεκατομμύριο. Για τα ΤΕΜΠΗ δεν έχουν όμως. Σωστό είναι αυτό. Ακριβώς έτσι είναι. Εκεί, εκεί θα το κάνουνε. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Θα το κάνουνε γιατί στο επιβάλλουν τα αφεντικά. Λοιπόν, το επιβάλλει. Αυτή η δεδομένη, λέει, είναι προβλέψιμη, είναι τα πάντα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα. Οι εργαζόμενοι πρόσφατα βγάλαν ανακοινώσεις. Παρακολουθώ, τους διαβάζω, τις ενημερώνομαι, συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους και ξέρω τι έχουν πει. Και ξέρω ότι έχουν προειδοποιήσει τους αρμόδιους. Αλλά ποιος ακούει? Κύριε Ραφόπουλε, λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Άκουσα, διάβασα κάπου ότι θα κάνουν προσλήψεις, λέει, σταθμάρχες με μπλοκάκι. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι απαράλλεκτο. Λέει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Με μπλοκάκι σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης πρέπει να γίνει μόνιμη πρόσληψη με δικαιώματα, να εκπαιδευτεί θεωρητικά, να εκπαιδευτεί πρακτικά δίπλα στον έμπειρο σταθμάρχη και μετά να αναλάβει κυκλοφορία. Δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι μπαίνει από την αγορά ένα, και το λέμε καλή έννοια, αγορά εργασία σε έναν άνθρωπο όσες ικανότητες και να έχει να τον κάνει σταθμάρχη. Δεσμεύομαι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Ραυτόπουλε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.